إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صالة سلام انتم صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني كذلك نكوسي نسيانه katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hakika ya mambo yalivyo, wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, amma mawdu'una liyawm, ima mawdu yetu ya leo inafahamika, tunaendelea nayo mawdu'i ile ile inayoitwa kaifu tariqati jama'ati tabligh, kuiweka wazi njia wanayokwenda nayo jamaa tutabligh, kuibainisha kwa watu njia wanayokwenda nayo jamaa tutabligh. Intahaina fil khutbati al-madhiya min nuqtatin hiya jama'atun bid'iyyatun yukhrijuna an-nasa min al-ma'siyah ila al-bid'ah wal-bid'atu ashaddu ithman min al-ma'siyah. Katika hutuba iliyotangulia tulishia katika nukta inayosema wao madai yao wanapodai ni kwamba wanawatoa watu katika maasi, wanamkuta mlevi wanamlingania anaacha kulewa, kadhalika wanamkuta mwenye kukaba watu njiani wanamlingania anaacha kukaba watu njiani, anashikamana nao, analazimiana na njia yao. Na sisi tukasema ni kweli, lakini wanawapeleka watu katika maasi, wanawatoa watu katika maasi, wanawapeleka watu katika bid'ah, wal bid'atu ashaddu ithman min al maasi, na bid'ah madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko maasi. Ayuha nasu ibadallah, wao katika maneno ambayo wenye kudai wanayadai madai hayo: وكثير من العصاة الذين انضموا لجماعة التبليغ وتقيدوا برسومها حالهم من قبل خير، لأن المعصية أهون شرا من البدعة، لأن العاصية ترجى توبته خلافا لأهل البدع الذين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا ترجى توبتهم. Wengi katika wenye kufanya maasi, wenye kufanya madhambi, ambao wameungana na jamaa tutabligh, wakavaa vilemba, wakatembea nao, wakashirikiana na yale wanayoyafanya, basi hali waliokuwa nayo kabla ya kuungana na jamaa hii ni bora kuliko ile ambayo wamekuwa nayo baada ya kuungana na jamaa hii. Kwa sababu kabla ya hapo walikuwa ni watu wa kufanya maasiya, na maasiya shari yake ni ndogo ukilinganisha na shari ya bid'a. Kwa sababu mwenye kufanya maasiya inatarajiwa tauba yake, kinyume na watu wa bid'a ambao matamanio yanagandana na wao kama vile unapogandamana ugonjwa wa mbwa kichaa na mtu ambaye amemuuma, au kama vile mbwa anapogandamana na mtu wake, hivyo hivyo ndivyo matamanio yanapogandamana na watu kama hawa. Walidhalika qala Sufyan Thawri rahimahullah. Na ndio maana Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala anasema katika maneno al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah li'anna al-ma'siyah yutabu minha wal-bid'ata la yutabu minha. Anasema Sufyan Thawri rahimahullah katika maneno anayotaja anasema bid'a inapendeza zaidi kwa iblis. Bid'a anaipenda zaidi iblis kuliko maasiya, kwa sababu maasiya inatubiwa, panatarajiwa kutubiwa kutokana na maasiya hayo, na yule anayefanya bid'a haitarajiwi toba yao. Ayuha nasu ibadallah, hii ndiyo hali wanayoifanya, wanawatoa watu katika shari iliyokuwa ndogo, wanawapeleka katika shari iliyokuwa kubwa. Ayuha nasu ibadallah, anna al-asiya يقر انه مخالف لامر الله مرتكب لمعصيته فوقوف التوبه منها وارد لانه لا يزعم ان ما عليه هو دين الله بخلاف المبتدع يظن بل يعتقد ان ما عليه هو واصحابه هو دين الله. حقيقه مambo yalivyo mwenye kufanya maasiya anakiri kwamba yale anayofanya ni madhambi, mwenye kuzini anakubali katika moyo wake ya kwamba yale anayoyafanya ni madhambi, mwenye kunywa pombe kadhalika anakubali katika moyo wake ya kwamba yale anayoyafanya ni madhambi na anachokitenda ni katika madhambi, basi kupatikana tauba kwa mtu kama huyo kuko wazi wazi, kwa sababu siku atakapokuja kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala atatubia kwa yale aliyoyafanya. Lakini mtu wa bid'a yeye anadai ya kwamba yale aliyokuwa nayo ni dini. Mwovu hadhani kwamba aliyokuwa nayo ni dini, anajua haya ni madhambi. Lakini mtu wa bid'a anadhani kwamba yale aliyokuwa nayo yeye na wafuasi wake basi mambo hayo ni dini. Wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, watatubia vipi ikiwa wanaamini walichokifanya ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa ajili hiyo basi ikawa bid'a ni mbaya zaidi kuliko maasi. أيها الناس عباد الله، وهذا الأصل تضافرت على تأصيله كلمات أهل العلم والإيمان. نمسي بهوتو كتنبوزة بزوري وتبنوك ومكونا منين منك يا أهل العلم يا وانا وشواني واتو وان معرفة واتو وان إيمان وميتاج منين كما هايو. العز ابن عبد السلام أنا سيما يسكو صوفيا akitaja msingi huu akiwazifu masufi wa jamaatu tabligh hum sufia hadha al-asr, na jamaatu tabligh ndio masufi wa zama hizi, wao ndio sufia, ndio masufi wa zama tulizonazo. Kwa hiyo anasema al-izzu ibn abd salam akiwasifu hali ya masufi anasema wa hum sharrun min qita'i at-tariq, wao masufi kwa sababu ya bid'a walizokuwa nazo wao ni waovu zaidi kuliko wale watu wanaokaba katika njia, wanaoendea watu njiani wanawakaba na kuwapora. Masufi ni waovu zaidi kuliko hao. Anasema al-Izz ibn Abdus Salam li'annahum yaqta'una turuq ad-dhahibina ila Allah, kwa sababu masufi wao wanazikata zile njia za wenye kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanawatoa watu katika dini ya haki, wanawapeleka katika dini si kweli. وقد اعتمدوا على كلمات قبيحات, na wao wameegemea maneno mabaya, yutirikunaha wanayasema, wayusayibuna aladaba ala alambiya, na wana adabu shofu kabisa kwa manabii, wana maneno mabovu wanayoegemeza, mala watawaita kwamba haulai wahabia, hawa ni mawahabi, hawa ni mawahabi, maneno mabovu wanayoegemeza kwa wale wenye kushika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wenye kufuata kuvaa niqab wanawaita maninja, wenye kuvaa nguo fupi wanawaita wamevaa vimini. Haya ndiyo maneno yao na kuonyeshia vidole watu kama hao. Wayusayibuna aladaba ala alambiya, na wanakuwa watovu wa adabu dhidi ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha qad qala Muhammad Ilyas fi makatibi Ilyas, na haya ameyataja Muhammad Ilyas katika kitabu chake alichokiita Makatibu Ilyas. Anasema kwamba jamaatu tabligh yaqumuna bi'amalin lam yastati'uhu al-anbiya, jamaatu tabligh wamesimama kufanyia kazi mambo ambayo manabii walishindwa. Hii hadha suu adabin, hii ni adabu mbovu kwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wayusayyibuna al-adaba 'ala al-anbiya'i war-rusul wa atba'i al-anbiya'i min al-ulama'i al-atqiya, na kadhalika pia wana adabu mbovu kabisa kwa wanawachuoni wa umma. Hakika wamesikika jamaa at-tabligh na mashaikh zao wakisema kwamba jamaa at-tabligh, yani kutoka kwenda kulingana katika jamaa at-tabligh, ni bora kuliko kazi wanayofanya wanawachuoni. Kazi wanayofanya wao ni bora kuliko kazi wanayofanya wanawachuoni. Kwa nini? Wakatoa mfano kwa sababu ili upate elimu, ili upate, yani wanawachuoni na wao jamaa at-tabligh ni sawa sawa na maji ya mvua na maji ya kisima. Kwa maana jamaa at-tabligh ni maji ya mvua na wanawachuoni ni maji ya kisima. Ili uweze kunufaika na maji ya kisima, basi lazima ufunge safari uende kisimani. Anayetaka kunufaika na elimu za wanawachuoni lazima afunge safari awafuate. Lakini jamaa at-tabligh ni maji ya mvua, popote pale ulipo yateremka. Kwa hiyo wao wanawafuata watu popote wale walipo, wanawachuoni lazima uwafuate wao. Huu ndio mfano ambao wao wanaupiga al-haq. Mfano huu inawezekana ikawa ni kweli, kwa sababu maji ya mvua muda mwingine yanaangamiza, yanabomoa majumba, yanaua watoto. Hivyo hivyo jamaa at-tabligh wanaangamiza watu, wanaharibu umma. Hivyo hivyo mfano waliopiga ni kweli, unaendana na wao. Ayuha nasu ibadallah, hii ndiyo hali ya jamaa at-tabligh. Waradda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ala mubtadi'ati ar-rifa'iyya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aliwahi kufanya radi dhidi ya mubtadi'a ar-rifa'iyya. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alifanya radi hii, indama zaamu annahum anqadhu unasan min al-ma'asi, pindi walipodai watu wa rifaia kwamba wanawafanya wanawaokoa watu kutokana na maasi ya wanayofanya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanasema, wakana qad qala ba'dhum nahnu nutawwibu an-nas. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na walikuwa ashabu rifaia wakisema kwamba, baadhi yao wakisema, sisi kazi yetu kubwa tunawafanya watu watubie, tunawafanya watu watubie. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nikawauliza, fakultu nikawauliza, mimmaza tutawibona huu, kwa jambo gani mnawafanya wao watubie, waliachi jambo gani? Wao wakasema kumjibu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, min qati'i at-tariq was-sarqa, kutokamana na kukaba njiani, kadhalika pia na jambo la wizi, wa nahwi dhalik, na mfano mambo hayo. Kultu, Ibn Taymiyyah anasema, nikamwambia aloniambia hivyo, haluhum qabla tatwibikum khairun min alihim ba'da tatwibikum, hali waliokuwa nayo kabla ya kuwafanya kutubia ni bora kuliko hali waliokuwa nayo baada ya nini kuwafanya wao kutubia. Fa innahum kanu fusaqan, Ibn Taymiyyah anasema wao walikuwa ni watu wa ovu, watu wa ovu, yataqiduna tahrima ma huma alayhi, wakiitakidi uharamu wa yale wanayofanya. Walikuwa wanaitakidi kwamba haya tunayofanya ni mambo ya haramu. Yataqiduna tahrima ma huma alayhi, walikuwa wakiitakidi uharamu wa yale wanayofanya. Wayarjuna rahmatallah, na wakitaraji huruma ya Allah. Ndio maana baadhi ya watu waovu wanafanya madhambi wanasema, Mungu tu anisamehe, kwa maana wanataraji kwamba huenda Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe, na hii ni ishara ya kwamba wanajua wanayofanya ni maasi. Wayatubuna ilayhi, na wanatubia wakati mwingine kwa madhambi waliyofanya, wanajilaumu kwa nini wamefanya madhambi yale, au yunawinuna tauba, au wananuia kufanya tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fajaaltumuhum, basi nyinyi mmefanya watu hao, bitatuwibikum, kwa kuwafanya kutubia kwenu, dhalina mushrikini, kwa mali watu waliopotea wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuna ma yubghidhuhu Allah, wanayapenda yale ambayo Allah anayachukia. Wayubghidhuna ma yuhibbuhu Allah, na wanayachukia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda. Wanuthbitu, Ibn Taymiyyah anasema na tunathibitisha, anna hadhihi albid'a, hakika bid'a hizi, allati hum, ambazo wako nazo wao, wa ghayruhum alaiha, na wasiokuwa wao wako na wasiokuwa hao wako na bid'a hizo, sharrun min almaasi. Ibn Taymiyyah anasema bid'a hizo ni mbaya zaidi kuliko maasi. Haya ni maneno anayotaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yakithibitisha msingi unaosema kuwatoa watu katika maasi, kuwaleta katika bid'a, basi umewatoa katika shari, umewapeleka katika shari kubwa zaidi kuliko ile ambayo walikuwa nayo. Ayuha an-nasu ibadallah, ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أمثال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في ترجمة مهيار الديلمي أكيو أنا مؤلزي أمت موجر كنيت مهيار الديلمي أنا سيما كان مجوسيا ومهيار الديلمي أريكوني مجوسي يعني واتو يقابل موتو فأسلم أكسرين وكندية كتو إسلام إلا أنه سلك سبيل الرافضة لكن بعد كنجة كتو إسلام أكنكوت أمشيك نجية يمشيها ameingia katika Uislamu lakini si katika jamaa ya haki. Ameingia katika makundi yaliyopotea, katika makundi ya mashia. Wakana yunazimu shi'ra al-qawi, na alikuwa anatunga shairi lenye nguvu kabisa. Shairi la kifahari ambalo katika shairi hilo ambalo alikuwa akitunga mashairi yenye nguvu kwa madhahibi hili katika madhehebu yao min sabbi as-sahaba, katika msingi wa kutukana maswahaba. Anatumba mashairi, akimtukana masahaba Abu Bakar, akimtukana Umar, akimtukana Uthman, wa ghayruhum min as-sahaba. Na akiwatukana wengine wasiokuwa hao katika masahaba. Kwa hiyo, alikuwa akifanya mambo kama haya. Baada ya kuyafanya mambo kama haya, hata kala lahu Abu al-Qasim ibn Burhan. Abu al-Qasim ikafikia kiwango akamwambia huyu Mihyar Ad-Dailami, akamwambia hivi, ya Mihyar, ewe Mihyar, intakalta min zawiyati finnar ila zawiyati ukhra, mbona umetoka upande mmoja wa moto umeelekea upande mwingine wa moto? Ulikuwa upande mmoja wa moto, ulichofanya wewe umeama upande ule uliokuwepo, umeingia katika upande mwingine wa moto. Anasema kunta majusia, wewe ulikuwa ni majusi. Fa aslamta ukaslimu fasita tasubu sahaba, leo umekuwa na watu na masahaba, kwa hiyo umeondoka upande mmoja wa moto umekwenda katika upande mwingine wa moto. Kwa sababu maasiya yameahidiwa moto na bid'a pia yameahidiwa moto. Maasiya mtume alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anataja ubaya wa maasiya na mwisho wake ni moto wa jahannam. Kadhalika mtume alayhi salatu wassalam anataja mwisho wa maasiya ni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ilipotajwa bid'a kwenye Qur'an mwisho wake ukawa ni ukafiri na kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, walihadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, an tusibahum fitna, wasije wakafikwa na ukafiri, au yusibahum adhabun alim, au wakafikwa na adhabu yenye kuumiza. Kwa mwisho maasi, mwisho wa bid'a ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mtume alayhi salatu wasalam anasema, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar, kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Unapoacha maasi umeondoka upande mmoja wa moto, ukienda katika bid'a umeingia upande mwingine wa moto. Kwa hiyo hakuna kazi uliyofanya. Ayuha an-nasu ibadallah, haya ndiyo maneno yanayotaja al-Hafidh ابن كثير رحمه الله تعالى. وعلق الشيخ حمود الطويجري رحمه الله تعالى عند هذه القصة. الشيخ حمود الطويجري عرف كسوما كسيجتك مالينو يا ابن كثير عرفتها تعليقا عرفني تعليق قائلا أكسيما، وقد ذكر هذه القصة أيضا كثير من المؤرخين ممن كانوا قبل زمان ابن كثير وممن كانوا بعد زمانه، ولم ينكر أحد منه قول ابن برهان لمهيار، فدل على موافقتهم له ورضاهم بقوله. Anasema Sheikh Hamoud al-Tuwayjiri alayhi rahmatullah, anasema na kisa hiki ambacho kimetajwa wamekitaja wana wachuoni wengi waliokuwa kabla ya zama za Ibn Kathir, kadhalika wana wachuoni wengine waliokuwa baada ya zama za Ibn Kathir wakitaja, na hakuna mwana wachuoni hata mmoja aliyempinga na kuisema vibaya kauli ya kauli ya Ibn Burhan alipomwambia Mihyar maneno yale. Fadalla ala muwafaqatihim lahu, basi hii inaonyesha kwamba wao wamekubaliana na maneno yale, waridhahum bi qawlihi, na kuridhika kwao kwa kauli ambayo ameitaja al-allama huyu, kwa yale ambayo wao wanayadai na wanayasema na wanayatakidi katika madhehebu yao. Ayuha nasu ibadallah, kashfu tariqati jamaati tabligh, hii ndio mada yetu, kuyaweka wazi madai wanayodai jamaati tabligh. Wallahu ta'ala a'lam. Ayuha nasu ibadallah, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kusieni tena sambamba na kuyusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad faza almuttaqun. Ayuha an-nas ibadallah, tukiwa tunaendelea na mada yetu kashfu jama'ati, kashfu tariqati jama'ati tabligh, kuiweka wazi njia wanayokwenda nayo jama'atu tabligh. Ayuha an-nas ibadallah, jambo ambalo halifichiki, annahum yakhrujuna ila amakinin shatta min al-alami qa'ilina lin-nas nahnu kharajna linata'allama wa nahsulu sifati as-sahaba la linu'allima wa hadha qawlun mutanaqidun li'annahum ja'alu al-'ilma li'unasin mukhassasin fahum fi tasawwurihim marhalatu ba'da ad-da'wa wa huwa manqubun bil kitabi was sunnah wa ijma'il umma. Ayuha an-nas ibadallah, wa jama'atu tabligh wanatangaza waziwazi na wanasema waziwazi, na hilo linafahamika, wanatoka na kwenda katika baadhi ya vijiji na kwenda katika baadhi ya nchi na kwenda katika baadhi ya miji, wanakwenda kufanya kazi ya dawa na kuwalingania watu na kuhakikisha kwamba watu wanakubali dawa yao. Lakini pamoja na kutoka kwao, wao wanasema sisi tumetoka kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo tumetoka sisi kwa lengo la kwenda kujifunza. Lengo la kwenda kujifunza si kwenda kufundisha. Na ndio maana jamaa tutabliki hautakuta hata siku moja wakizungumza wanaruhusu maswali, kwa sababu wao wanaitakidi eti wanajifunza. Wanaposimama mbele za watu na kuwalingania pale, wao ndio wanajifunza, na wale watu wanaowasikiliza ndio walimu zao. Kwa wao wametoka kwa ajili ya kujifunza na si kwa ajili ya kwenda kufundisha. Ndio maana ukulizo nakwambia muulize imamu huyo hapo yuko atakujibu. Wao hawahusiki na ujibuji wa maswali, wala hawaruhusu kuulizwa maswali katika jamaa yao. Haya ndio madai ambayo wanayadai jamaa tutabliki. Kwa lugha nyingine ni kwamba wanatoka kulingania bila ya ilmu, wakiitakidi kwamba kule wanapokwenda ndiko wanapokwenda kujifunza. Wa hadha khilafun, na hii ni kinyume kabisa na msimamo wa sawa wa kitabu cha Allah na wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika na ni kinyume kabisa na yale ambayo wamekubaliana wale wachuoni. Falaqad ajma'a ulul albabi ala anna alilma yati ala anna alamala ala anna alilma yati qabla alqawli walamali. Wana wachuoni wamekubaliana ya kwamba siku zote elimu kwanza itangulie kabla ya kusimama na kufanya jambo, kadhalika pia kabla ya kusema jambo. Unapotaka kusimama kulifanya jambo, hakikisha kwanza una elimu na jambo hilo. Unapotaka kusimama kufanya jambo, hakikisha pia una elimu na jambo kama hilo. Wao jamaa tabligh, msingi wa daa yao hawazingatii elimu, na ndio maana wanaweza wakaja katika msikiti wakatangaza nani aliyekuwa tayari kutoka kulingania. Watu wanajiandikisha majina basi na kuangalia wamesoma wapi, basi na kuangalia tarehe zao za kusoma ni zipi, basi na kuangalia lini wamekaa kusoma. Wanasema aliyekuwa tayari aandike jina kwa amiri ili tutoke tukalinganie. Na wanawalingania watu wasiojua dini, kwamba wewe umeingia msikitini, kuna watu bado hawajaingia msikitini, twendeni tukawalinganie wale. Kwa aliyekuwa tayari kutoka kulingania aandike jina lake pasina kuangalia misingi ya kielimu, kwamba hao wanaandika majina aina taallamu, wapi wamesoma, wapi wamejifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na da'wa ya namna hii ni kinyume na da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitanguliza kwanza elimu kabla ya kufanya, na da'wa yao inatanguliza kwanza kitendo kabla ya elimu, na haya ni makosa. Ayuha an-nas ibadallah, wa laqad akkada al-Qur'an anna al-ilma yakunu awwalan thumma al-amal. Hakika Qur'ani tukufu imesisitiza wazi ya kwamba elimu inatakiwa iwe ni jambo la kwanza, kisha baada ya elimu ndio yaje matendo, kama vile kauli ni Taala, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Muhammad aya nambari 19, tambua ewe Muhammad ya kwamba hakuna mola abudiwe kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, nataka msamaha kwa dhambi zako. Fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na ilmu kabla ya kusema na kutenda. Walidhalika tarajama al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitab al-ilm min sahihihi qailan bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Na ndio maana al-Allama al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake ameweka mlango aliyouita, huu ni mlango unaozungumzia elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Elimu itangulie kabla mtu hajazungumza katika dini, na kabla hajatenda jambo katika dini, kwanza itangulie elimu. Na akatumia ushahidi wa aya hii, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, kisha akasema al-Bukhari fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza katika mlango huu elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Ayuha an-nas ibadallah, hii ndiyo njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unapotaka kusimama kulingania watu, hakikisha una elimu ya kutosha katika kufanya kazi yako ya da'wa, na si kurukuke tu kwamba juzi tunakujua wewe ulikuwa huwi na dini, ulikuwa unafanya maasi, umetoka tablighi, baada ya mwezi mmoja unarudi mjini, unasimama unataka kulingania. Umesoma wapi? Lini umesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hii si misingi ya sawa, ni misingi ya makosa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yusuf aya nambari 108, qul hadhihi sabili, sema we Muhammad waambie kwamba hii ninayofanya ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, na walingania watu kumwelekea Allah, ala basira, nafanya kazi ya dawa kwa elimu, ana wa manitabani, kazi ya kulingania kwa elimu ni yangu mimi Muhammad na kila atakayenifuata mimi. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyopo kwenye Qur'an. Hadhihi al-aya tuakkidu anna al-basirata takunu qabla da'wa. Aya hii inasisitiza wazi ya kwamba elimu inatangulia kabla ya jambo la da'wa. Inafidisha jambo kama hili. Anasema Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, fa in kana qawluhu wa man ittaba'ani ma'tufan 'ala ad-dhamir al-munfasil fa huwa sarihun anna, anasema fa huwa sarihun anna atba'ahu hum ahlul basira fima ja'a duna ghayrihim. Anasema ikiwa itakapini ilipokuwa aya hii kwamba njia hii ya kulingania kwa ilmu ni yangu mimi na atakaye nifuata mimi, anasema ilipokuwa aya hii imetaja dhamira ya namna kama hii, basi imeweka wazi ya kwamba wenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni wale watu wenye ilmu, wenye kulingania kwa ilmu, duna ghairihim, na si wengine wasiokuwa hao. Ukiona jamaa inalingania dini bila ya ilmu, hao si wenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu wenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Allah, wanakulingania kwa ilmu. Mtume anasema mimi nalingania kwa ilmu, ana wa manitabani, njia hii ya kulingania kwa ilmu ni njia yangu mimi na kila atakayenifuata mimi. Kwa dalili ya kwamba mwenye kumfuata mtume alayhi salatu wasalam ni yule mwenye kulingania kwa ilmu. Ayuha nasu ibadallah, Qur'ani inaelekeza kwamba kabla ya da'wa simama ukasome dini. Usikubali tu unaitwa al-hajj basi unasimama unalingania unatoa mawaidha, kwa sababu wewe ni al-hajj. Al-hajj ni kitu kingine na ilmu ni kitu kingine kabisa, wala mambo haya hayaendani. Kwa kwanza ukae chini usome dini, Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje, ujue mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasemaje, ujue wanawatuoni wanasemaje. Hakuna ujanja katika jambo la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minun liyanfiru kafa falawla nafaran min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun au la'allahum yahdharun. Na'am, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na haikuwa kwa waumini liyanfiru kafa, katika mji wakatoka wote wakaenda wapi? Allah anasema haikuwa kwa waumini katika mji wakaondoka wote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, basi katika kila sehemu liondoke kundi tu la watu. Waende wapi watu hawa? Wakalinganie kwanza ndipo wakasome. Allah anasema la, liyatafaqahu fid-din, waende kwanza wakasome dini. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, alafu wakishasoma dini waje waonye jamaa zao watakaporudi kusoma dini. La'allahum yahdharun, huenda hao wanaonywa watachukua tahadhari, kwa sababu wanaonywa kwa ilmu. Hii ndio misingi ya dawa ambayo imetajwa ndani ya Qur'an, watu watoke wakasome kwanza dini, liyatafakahu fi dini, wakajifunze kwanza dini, waliyundhiru qaumahum, na wale waone jamaa zao, idha pili, Allah ametumia kalima, ametumia idha katika lugha ya Kiarabu, idha rajau ilayhi, kwa maana kwa majambo la kwanza lifanyike mpaka lifanyike ile la pili. Hiyo ndio maana ya lugha ya Kiarabu. Na wale waone jamaa zao pindi watakaporudi kutoka kule kusoma walikosoma, la'allahum yahdharun, huenda hao wanaonywa watachukua tahadhari. Hasa swali tunauliza, hawa jamaa za tabligh wamesoma wapi? Elimu ya dini wamesoma kwa nani? Mpaka wanaondoka katika vijiji wanakwenda kufanya dawa, hali ya kuwa Qur'ani inaelekeza waende wakasome kwanza ndipo waje wafanye dawa. Bila shaka hii si njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu Mtume amebainisha njia yake tena ndani ya Qur'ani kwamba ni ana wa manittaba'ani, njia kulingania kwa elimu ni njia yangu mimi na kila atakayenifuata mimi. Katika hili jamaa tabligh wana shubha, wanaijibu, wanasema hapana, elimu tukimcha Allah, Allah anatufundisha. Wanatumia aya kwenye Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wattaqullah wa yuallimukum Allah, mcheni Allah na Allah atakufundisheni. Kwa mkiwa cha Mungu hakuna haja ukaa katika vyuo, katika maeneo kadha. Allah subhanahu wa ta'ala, ukimcha Allah, Allah atakufundisha. Kwa wao wanachosema kwamba wanapotoka kwenda katika jamaa yao, ni haki tusifati sahaba, tunazihakiki zile sifa za sahaba katika maisha yetu, tunaishi kama walivyoishi wao, kule kupendeleana, kule huruma, kule upole, kule kuwatii viongozi wetu na maamiri wetu, tunaiga maisha ya masahaba. Ikiwa kuiga maisha ya masahaba ni ucha Mungu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anatupa elimu kupitia njia hii. Hii ndio shubha ambayo wanaileta jamaa tutabliya. وهذا الاستدلال الصوفي وهذا هو استدلال الصوفي نهي ndio namna wanapotolea ushahidi masufi. Masufi ndivyo wanapotolea ushahidi jambo kama hili, mardudun min wujuhin, na kuna namna nyingi ya kujibu shubha kama hizi. Minha, miongoni mwa majibu yake ni kwamba ma fahima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khilafa fahmihim au khilafu fahmihim, alipofahamu mtume sallama ni kinyume na vile walivyofahamu wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofahamu aya hii ni kinyume na walivyofahamu jamaa tabia. Sasa wewe utachagua, utafuata ufahamu wao au utafuata ufahamu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sikiliza mtume alayhi salatu wasalam anavyoelekeza njia za kupata elimu. Hadithi anahitaji al-Allama al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, na amehitaji al-Allama al-Albani katika sahiha, imekuja katika sahih Bukhari ala wajhi ta'liq, katika namna ya ta'liq ni dhakara al-Imam al-Bukhari ta'liqan, ametaja pia al-Imam al-Bukhari katika njia ya ta'liq. Anasema mtume alayhi salatu wasalam, innamal ilmu bitta'allum, hakika si vinginevyo elimu haipatikani kwa njia nyingine isipokuwa kwa kusoma tu. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum, elimu ni kwa kusoma. Hivi ndivyo alivyofahamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Innama, na neno innama katika lugha ya Kiarabu inakuwa ni kalimatul hasr, yani neno la kukata. Wa maana dhalika, na maana ya maneno hayo, an la tariqa lil usuli ala al ilmi wal wusuli ilayhi illa bit ta'allum, wa ta'allum yaqtadi bidhalika al juhd fi talab al ilmi wa tahsilihi. Haya ni maneno ya wazi, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema hakika si vinginevyo elimu ni kwa kusoma, kaa chini usome, elimu ipatikana hivi, si kwa namna mnapoelewa nyinyi aya za Allah, kinyume na walivyoelewa jamaa tabligh. Mtume anasema innamal ilmu bitta'allum, elimu haina njia nyingine zaidi ya kusoma. Na alipotumika neno innama kwa maana la tariqa, hakuna njia nyingine yoyote lilhusuli alilmi ash-shar'i, ya kupata elimu ya kisheria, illa bitta'allum, isipokuwa chini kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kujifunza dini ya Allah kunahitajika juhudi, kadhalika pia kunahitaji moyo wa subira, watu wakae sehemu wasome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sikuwaambia tutoke tukafanye kazi ya dawa, tutakwenda kujifunza, watajifunza kitu gani? Ikiwa wenyewe viongozi wao ni wajinga katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watakwenda kuwasomesha nini? Wao viongozi wao hawajui kitabu cha Allah, hawajasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi mnaitolewa mtakwenda kusomesha nini? Au hawa ndio watakuwa wasemaji wenu? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah la yaqbidhu al-ilma min suduri al-ibad intizaa yantazi'uhu biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu rubusan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadhallu wa adhallu. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, hakika ya Allah haiyakuwe ilmu katika vifua vya wanaojua. Akaiondosha, akaitoa, wakamka wakuta hawajui, na lakini anaiondosha kwa kuwafisha wale wanaojua. Hata idha lam yubqi alim, mpaka apatafikia tua hakubakizwa anayejua. Ittakadha an-nasu ru'usan juhala, hapo ndipo watu watakapofanya viongozi wao ni watu wajinga. Fasuilu, wataulizwa wajinga hao. Faaftau bighairi ilmi, watatofautwa katika dini ya Allah bila ya ilmu. Fadallu wa adallu, wao wenyewe watapotea, kadhalika pia watawapoteza watu. Kwa hiyo msikubali kukatili kwa watu wasiojua, kwa sababu mtapotea, kadhalika pia mtawapoteza watu. Wiki inayofuata biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaangalia jamaa tutabiri, je, walitabiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mambo gani waliokuja kuyaharibu aliyoyatabiri Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.